Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Türkiye'nin ve dünyanın her tarafında dinleyenler, bir araya gelmemiz imkan dahilinde olmayan kimseler inşallah Lale Gül Efem'in başına geçsinler. Mübarek gece, Beraat gecesinde, Beraat gecesiyle ilgili özel sohbeti dinlesinler inşallah ve dinlesinler. Bütün insanları uyarsınlar, duyursunlar. Çünkü gafletle geçirilecek bir gece değil. Şimdi önemini arz edeceğimiz üzere gafletle geçirilmesi, Allah muhafaza buyursun, bir senenin husranı, bir daha seneye kadar başımıza gelecek. Kazaların, kaderlerin taksim gecesi, takdir gecesi ve böylece yapılacak duaların çok önemi var, çok fazileti var. Başımızdan kaza ve belaların kalkması ve hayırların hakkımızda yazılması için çok tesiri var. Biliyorsunuz hadis-i şerifi, لَا يَرُدُّ الْقَضَى اِلَّا الدُّعَى. Duadan başka hiçbir şey kaza ve kaderi geri çeviremez. Demek ki dua kaza ve kaderi bile geri çevirebilir. Hadis-i şerifte اِنَّ الدُّعَاءَ وَالْبَلَاءَ لَيَعْتَلِجَانِ اِلَى اَوْمِ الْقِيَامَةِ. Dualarla belalar kıyamete kadar çarpışırlar. Bela gökten inerken dua yerden çıkar, havada kapışırlar. O dua, o belayı sahibinin başına düşmesini engeller, bırakmaz. Tabii bunun için mevsimler kollamak lazım. Kıymetli mevsimleri boş geçirmemek lazım, gafletle geçirmemek lazım. Bir beraat gecesinde uyumak, gaflet etmek, duaları ihmal etmek, namazları ihmal etmek, zikirleri ihmal etmek neye patlar? Bir senenin zararına patlar. Ve bir daha seneye kadar da ya nasip, bir daha beraata çıkar mısın? Onun için Rabbimiz Tebareke ve Teala Duhan Suresinin bidayetinde bu gecenin fazileti hakkında buyuruyor. Estaizu billah. Hamim. Bunlar huruf-u mukatta'dır. Kur'an-ı Kerim'in şifreleridir. Allahu alem bi muradi bidalik. İçlerinde bulunan gizli hikmetleri ve manaları ve sırları Rabbimiz bilir. Bundan sonrası muhkem ayetlerdir. Mana verebiliyoruz. Vel kitabil mübin, kendisi apaçık ve kullara lazım olan her şeyi açıklayan o yüce kitaba yemin ederim. İnna muhakkak biz, enzelna biz indirdik. Hu, onu. Burada biz neye göre mana veriyoruz? İleride emran min indina, katımızdan bir emir indirdik. O oraya raci ediyoruz. Zamir ilerisine rücu eder mi? Eder. Çünkü bunun misli vardır. Evvela müphem bırakılır, sonra izah edilir. İnna enzelna, biz onu indirdik. Neyi indirdik? Emran min indina, işte ilerisi onu açıklayacak. Katımızdan büyük bir emri, fermanı, hükmü, kararı indirdik. Fî leyletin mübareketin, çok bereketli bir gecede. İşte bu leyle-i mübareke hakkında İkrime radıyallahu anh ve sair müfessirin izam hazaratı Beraat gecesi manası veriyorlar ki Beraat gecesinin birçok isimleri vardır. Bunlardan birisi de mübarek gece olarak zikrediliyor. Ebu'l-Hayr-ı Talakani Hazretleri 22 kadar Beraat gecesine isim saymıştır. Tabi isimlerinin çokluğu müsemmasının o ismin sahibinin şerefine delalet eder. Leyle-i mübareke, mübarek gece. Öyle mübarek gece ki arştan 7 kat yerin dibine kadar Allah Teala'nın feyizleri, bereketleri, tecellileri, nurları yağar. Öyle mübarek gece daha bulunmaz. Ondan sonra Leyletül Kısmeti ve Takdir, kader, kaza kader gecesi, kısmet takdir gecesi. O gecede Eceller yazılıyor, hacca gidecekler yazılıyor, kimlerin öleceği yazılıyor. Allah Allah. Ne işler dönecek, ne işler? Ayşe anamız sordu, ya Resulallah, niçin Şaban ayında çok oruç tutuyorsun? Buyurdu ki, ya Ayşe innehu şehrun yünsehu li melekil mevti fi ismi men yukbadu ruhu fi bekiyyetil am fe nuhibbe la yünsehasmi illa ve nesahib. O öyle bir aydır ki Şaban ayı, o senenin kalanında bir daha sene Şaban ayına kadar ruhu kabzedilecek, yani canı alınacak kişilerin, öldürülecek kişilerin isimleri ölüm meleğine o geceye teslim edilir. O ayda teslim edilir. Senelik dosya. Ben de istiyorum ki ismim illaki bir sene, bir daha seneye çıkamayacağıma göre Şaban ayında orucu fazlalaştırayım ki benim ismim ölüm meleğine teslim edilirken ben oruçlu olmuş olayım da Rabbimin rahmetine mazhar bulunayım. Onun için Ata İbni Yeser Hazretleri de böyle buyururlardı. Şaban'ın yarısı olduğu zaman, yani yarı gecesi, 15. gece, Berat gecesi, ölüm meleğine bir defter verilir. Ve denir ki ikbiz men fi hadihi sahife. Bu sayfada adı yazılanların canını alabilirsin. Bu sene alacaksın. Artık adam ağaç dikiyor, yeni evleniyor, bina yapıyor. Halbuki bir daha seneye çıkmayacak. O gece ismi ölüler arasına kaydediliyor. Onun için kısmet ve takdir gecesi, Leyletü Tekfir, günahları örten gece, bütün günahlara kefaret olan gece ki meleklerin sayfalarından da siliniyor, cezalar kaldırılıyor, azaplar kaldırılıyor, ibadet yapanlara ne kıymetli kefaretler bahşediliyor. Leyletül İcabe, icabet gecesi, dualar kabul ediliyor. Beş gecede duaların geri çevrilmediğine dair hadis-i şerifler size evvelki derslerimizde rivayet etmiştik. Leyletül Hayat, hayat gecesi. Ya hayat gecesi çok mübarek bir gece olduğundan maddi ve manevi ihya gecesi ve melekler Allah-u Teala'dan kader ve kaza sayfelerini teslim almakla meşgul olduğundan akşamla yatsı arası kimsenin vefat etmediğine dair rivayetler burada zikrediliyor. Leyletü İdil Melaike, meleklerin bayram gecesi. Biliyorsunuz meleklerin iki bayramı vardır. İnsanların da iki bayramı. Bizimki gündüz olur çünkü gece uyuruz. Meleklerinki gece olur çünkü melekler uyumazlar. Bizim Ramazan-ı Şerif ve Kurban-ı Şerif bayramı. Meleklerinki de Berat gecesiyle Kadir gecesi oluyor. Leyletül Berae ve Leyletül Sak, Berat gecesi. Vesika gecesi. Çünkü nasıl tahsildar Beytül Mal'e ait cizyesini, haracını, vergisini aldığı kimselere sen vergini ödedin diye makbuz yazıp veriyor, Allah Teala da tevbe edip salih amel işleyen kullarına bu gecede cehennemden beraat, yani kurtuluş fermanı yazıyor. Onun için Ömer İbni Abdülaziz Hazretleri beraat gecesinde 100 rekat namazı var. Onlar hep beraat gecesinin namazları bahsinde bulun. Şaban-ı Şerif kitabını elinize alın, şimdiden hazırlanın, dersinize iyi çalışın. Beraat gecesi bir gece hemen gelip geçer. Şimdiden ne yapacağınızı bilin de eliniz ayağınıza dolaşmasın. Sonra bazı yapacaklarınız geri kalmasın. Bir daha seneye kadar ağlamanın, zırlamanın manası yok. Sağlam iş yapalım, doğru iş yapalım, yalvaralım, yakaralım. Bir daha seneye kadar belasız yaşayalım. Ömer İbni Abdülaziz Hazretleri o mübarek gecede namazını bitirince gökten bir kağıt düştü önüne, yanına. Ve onda ne yazılıyordu? Hâzî berâetün minel melikil aziz li'abdî Ömer İbni Abdülaziz. Melik-i aziz olan yüce padişahtan, Allah tarafından kulu Ömer İbni Abdülaziz'e cehennemden kurtuluş fermanıdır. Leyletül caize, hediye gecesi, bahşiş gecesi, bol bahşişler, feyizler, bereketler o gece verildiği için bu ismi almış. Leyletül rüchân, tercih gecesi. Bunda çok manası var. Kadir gecesi dışındaki diğer tüm gecelere tercih edildiğinden, onda amel eden, salih amel işleyen kullar diğer kullara tercih edildiğinden efendim vesaire. Madde yazmış. Leyletü tazim. Tazim gecesi. Büyük tutma, değer verme gecesi. Bunda çok manası verebilir. Allah Teala bu geceyi diğer gecelere karşı büyük saymıştır. Bu gecede ibadet edenleri de diğer kullarına karşı üstün tutmuştur. Leyletül Kadir, Kadir gecesi. Çünkü Kadir iki anlama geliyor. Kadri kıymet kökünden geldiği için Allah katında ve melekler nezdinde bu gecenin şerefli olduğuna delalet eder. Demek ki ismi çok. İsmine göre de Efendim manası çok, bereketi çok. Leyletül gufran vel itkı minen niran. Mağfiret gecesi, cehennemden beraat gecesi, ateşlerden azat gecesi. Allah Teala 15. gece beraat gecesinde birinci kat semaya iner. Allah Teala bizim gibi inmekten çıkmaktan münezzehtir. Yani oradan tecelli eder. Birinci kat semadan en yakın gökten tecellisi artar. Yani bize tecelli daha ziyade ulaşır. Yani daha fazla fark ederiz. Ve kulların amellerine bakar. Af isteyenleri affeder. Tevbe edenlerin tevbesini kabul eder. Hayırlı murat isteyenlerin duasını kabul eder. Allah Teala'ya tevekkül edenlere Rabbim her hususta kifayet eder. Ama kalbinde kin taşıyan, Müslümanlara karşı nefret besleyen, Müslüman kardeşlerinin selamını almayan, onlarla konuşmayan ne acayip işlerle karşılaşıyoruz. Neler duyuyoruz? Bir tutam sakallı adam, hoca adam, efendim takva geçinen adam, teheccüd kaçırmaz, efendim bu kadar ibadeti var, bir de bakar hiçbir şey yok adam. Birilerine gönül koymuş, ne olduğu da bilir. Adam selam veriyor, selamını almıyor. Ya sen beraat gecesi nasıl affolacaksın? Yazıktır ya. Bunu şarapçılar yapmaz be. Millet içki içen, kumar oynayan insanlar vardır. Bu şekilde birbirine küstürmezler. Sebepsiz yere Müslüman Müslümana küstürür mü? Sebepli de olsa 3 günden fazla küstürülür mü ya? 3 günden fazla haramdır. Selam vermek sünnet, almak farz. Adam sana selam verir, sen selamını almıyorsun. Beraat gecesi yandın, sen yandın. Allah Teala bütün günahları beraat gecesinde bağışlar, ancak şirk koşan, haksız yere adam öldüren, ehli sünnet dışı sapık fırkalara bağlı olan, bunlar beraat gecesi affedilmeyecek olanlar, özel bir bapta yazılmıştır. Efendim Leyletül Arz, arz gecesi. Allah Teala'ya amellerimiz arz edilecek, senelik arz niteliği taşıyor. Bir senelik amellerimiz, anlık arzlar var, günlük arzlar var, haftalık arzlar var, bunların hepsi anlatılmış. Ancak senelik Rabbimize amellerimizin gösterimi beraat gecesi yapılacak. Leyletül Nesh, Nesh gecesi. Bu da bazıları hakkında hükümler değişecek. Saadet kararı bazılarının hakkında iyi karar kötüye dönecek. Allah muhafaza buyursun. Bazıları hakkında kötü karar iyiye dönecek. Hakkımızdaki karar kötü bile olsa Rabbim yemhullahu ma şa ve yuthbit. Allah dilediğini siler, istediğini yazar buyuruyor. Demek ki Rabbimiz isteyeni iyi halden kötü hale, istediğini iyi halden kötü hale, istediğini kötü halden iyi hale çevirebilir. Kiminin afiyeti musibete çevirecek, kiminin musibeti afiyete dönecek. İnşallah musibetlerimiz afiyete dönen kullardan oluruz. Kiminin hayatı ölüme tebdil edilecek, kiminin ölüm hayata tahvil edilecek. Kararlar değiştiriliyor yaptığın duaya göre. Meleklere bildirilmeden önce dualarla, sadakalarla, iyi amellerle hükümler değişebilir. Çünkü hadis-i şeriflerde bu bildirilmiş. Ayet-i kerimede de var. وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْكَسُمْ مِنْ عُمْرِهِ اِلَّا فِي كِتَابٍ. Uzun yaşadılanın ömrü uzatılır veya ömründen noksan edilirse mutlaka hepsi kitapta. Demek ki ömür uzar, eksilir. Artar, eksilir ömür. Ama Allah'ın kitabında o artıp eksileceği de yazılı olduğundan Allah'ın ezeli kararı bozulmuş olmaz. Ancak meleklere teslim edilecek zamana gelinceye kadar o tebdilat, tahvilat, değişiklikler söz konusu olur. Ama meleklere verildikten sonra yürürlüğe girmiştir. Artık nesha müsait değildir, hüküm değişecek değil. Onun için beraat gecesi çok acayip dualar lazım. Leyletül lehzı ve nazar, tecelli ve bakış gecesi. Allah Teala Kabe-i Muazzama'ya beraat gecesine nazar eder. Evet, Ayşe anamızdan rivayet edilen hadis-i şerifte. İnnallâh azze ve celle yelhazı ilel Kabe'ti fî kulli âmin lehzaten. Allah Teala her sene Kabe'ye bir an bakar, bir bakış bakar. Yani bir tecelli, devamlı tecellisi var ama özel bir tecelli yapar. فَعِنْدَ ذَٰلْكِ تَحِنُّ قُلُوبُ الْمُؤْمِن۪ينَ اِلَيَا. İşte o zaman müminlerin kalpleri Kabe'ye doğru akar. Ah orada olsaydık diye böyle içleri yanar. وَذَٰلْكَ ف۪ي لَيْلَةٍ نِصْفِ مِنْ شَعْبَانٍ. Bak, o da beraat gecesinde olduğunu bu hadis-i şerif beyan ediyor. 17. ismi Leyletü Zine, zinet gecesi. Ameller, cennetler süslenir. Cennetler donanır. Müminlerin ruhları cennet o gece süslenmesinden dolayı büyük haz duyar. Daha neler neler neler neler. Bundan dolayıdır ki beraat gecesi bu. Bunun fazileti bitmekle, saymakla bitmez. Biz onu mübarek gecede indirdik. Bak, bir ismi Leyle-i Mübareke. Daha 17 isim saydık. Daha da Ebu'l-Hayr Hazretleri 21'e kadar çıkartmış. İnna künnâ münzirîn. Şüphesiz biz daima uyarıcılar olduk. Mevla buyuruyor, ben sizi uyarıyorum. Ben sizi önünüzdeki tehlikelerden haberdar ediyorum. Önünüzde ölüm var, kabir var, mahşer var, sırat var, mizan var. Bak çok tehlikeli işler var. Dünya yatma yeri değil. Dünya çalışma yeri. İstirahat yeri ahirettedir. Burada yatanlar ebedi ahirette yatamazlar. Ateşte nasıl yatacak? Cehennemde uyunur mu? Onun için bak mevsim var. Ticareti bilenler mevsimi kollarlar. Her mal her zaman para etmez. Ne zaman ne geçerse o işi yapmak lazımdır. Nasıl gafil olur insan? Yok efendim yazlıktayım, yok havalar sıcak, yok tatildeyim. Ya ölümün tatili mi var? Ben hiç duymadım ki cenaze imamları belediye 3 ay tatil verdi. Devamlı ölüm var. Her gün cenaze kalkıyor musalladan ya. Nerede tatil var? Ben böyle bir şey duymadım. Siz nereden bu rahatlığı buldunuz? Mübarek gecede camiye gitmesin, ibadete gitmesin, gitmişsin bir yere tatile bilmem, yazlığa şuraya buraya. Cemaat, ya berat gecesinde insan cemaatle namaz kılmadan olur mu ya? Yatsı namazı cemaatle kılınmadan o gece ihya olur mu ya? Sıcağı çattı, ben ne yapayım? İyi. Hazreti Aleyhisselam da gelir bulur seni ne zaman yazıldıysa. O zaman ya şimdi biraz bana müsaade et. Böyle yazıldı berat gecesi, ben ne yapayım der sana. Dua etsene. Başının derdine baksana ya. Çaresine baksana. Biz uyarıcılarız, Allah buyuruyor. Sizi uyarıyoruz. Bak beraat gecesi, kimler öleceği dosyalanacak. Artık on sonra değişmez. Kimlerin başına ne gelecek? Kopyalanacak, meleklere verilecek. Ancak bir pay var, dua ile belayı çeviririm Mevla buyuruyor. Fiha, o mübarek gecede. Yufraku kullu emrin hakim. Her sağlam iş, rızıklar, eceller. Bak. On sonra bas bas bağırıyorsun. İşlerim bozuk. Geçinemiyorum. Beraat gecesi dua etmiyorsun. Namaz kılmıyorsun, zikretmiyorsun. Uyuyorsun, yatıyorsun aşağı. On sonra bir sene rızkın dar olacak. Ne olacak? Yağmur duası bu kadar yap oluyor. Beraat gecesi tam tutacak zaman. Bu sene bolluk olsun, bereket olsun isteyen. Ya. Ecel ne kadar önemli bir mesele. Hikmetli, önemli işler. O gecede tarafımızdan ayrılır. Emran min indina. Katımızdan, tarafımızdan. Pek büyük bir iş olarak. Böyle rastgele işler değil. Öyle şunu yiyeyim bunu yemeyeyim meselesi değil bu. Bir senelik yiyeceğin, içeceğin, rızkın, hasta mı olacaksın, sağlam mı kalacaksın, öleceksin mi, gömüleceksin mi, hacca gidebileceksin mi, efendim ne işler olacak? Bütün önemli işler o gecede ayrıma tabi tutulur. İnna künnâ mursilîn. Biz daima elçiler, göndericiler olduk. Rahmeten min Rabbik. Senin Rabbin acıdığı için kullarına peygamberler gönderiyor. Peygamberler vasıtasıyla kullarına bu geceleri, bu günleri, bu mevsimleri haber veriyor. Peygamberlere de melekler gönderiyor. O acımasa, kullarını haberdar etmese, bizim gibi zavallılar, ne duadan haberi var, ne gecesinden, ne günden haberi var. Öyle yaşarız cahilane, hasirane. Perişan oluruz. İnnehu huves-semi'ul alim. Hakkıyla işiten, ziyade bilen Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri'dir. Ancak ve ancak odur. Onun için Allah Teala kimine cenni tayin edecek, kimin rızkını ne kadar yazacak, kimi zengin edecek, kimi fakir edecek, kimi diriltecek, kimi öldürecek, beraat gecesinde bunları takdir eder. Cibril, Mikail, İsrafil ve Azrail aleyhisselam meleklerin peygamberlerine bildirir. Bir daha seneye kadar kulları hakkında bu hükümleri icra ettirir. Şaban-ı Şerif'in yarı gecesinde kaza ve kaderlerin takdir edileceği Ebu'd-Duha radıyallahu tarafından beyan ediliyor. Kadir gecesinde ise bu hükümlerin yazılı bulunduğu nüshaler erbab-ı meleklere teslim edilir diye aralarındaki farkı bizlere beyan ediyor. Zemahşeri'nin beyanına göre bir senelik olaylar, hadiseler, önemli meseleler levh-i mahfuzdan kopyalanıp istinsah edilip beraat gecesi bu istinsaha kopyalanmaya başlanıyor. Kadir gecesi bitiriliyor ve bu dosyalar dört meleğe tevdi ediliyor. Rızıklarla ilgili nüsha, yazı, dosya Mikail Aleyhisselam'a, harplerle, zelzeleler, yerler, felaketler. Dosya Cebrail Aleyhisselam'a, hastalıklarla, ölümlerle ilgili kayıtlar ölüm meleğine, yıldırımlar, yer çöküntüleri, bir de kulların amellerini, neler yapacaklarını zapt eden evrak, yani yazıp kaydeden evrak, dosya Birinci kat semanın görevlisi İsmail isimli büyük bir melek var. Miraç gecesi dersinde anlatıyoruz onu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le görüşmesini. O İsmail isimli meleğe teslim ediliyor. Bu itibarla mübarek gece, Kur'an-ı Azimüşşan'ın Duhan suresinin başında zikredilen mübarek gecenin Berat gecesi olduğuna dair birçok hadis-i şerif ve rivayet mevcut olduğu zikrediliyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayetli hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tuktau la cal min şaban ila şaban. Eceller Şaban'dan Şaban'a kesilir. Hatta inne racule leyenkihu ve yuledu lehu ve gıd haraca ismuhu fil mevte. Adam yeni evlenir hatta veya yeni çocuğu olur. Öyle sevinçli zamanda ama Berat gecesi ismi ölüler listesinde çıkmıştır. Haberi de yoktur. Onun için İkrime radıyallahu anh bu ayete mana verirken fi leyleti nisfi min Şaban yubramu ömrü sene. Şaban'ın 15. gecesi senenin işleri kesin karara bağlanır. Ve yüsehul ehya minel enva. Diriler ölüler seçilir. Ve yüktebul hac. Hacca gidenlerin kaydı yazılır. Fela yücadü fîm vilâ imkâsûmül mühed. Artık ona ne fazla ne eksik olmaz. Onun için adam şimdi ben gideceğim belli. Ben yazıldım. Kur'an da çıktı. Ne belli? Hastanelerde mi olacaksın? Mezarda mı olacaksın? Kaç kişi öyle hacca gitmesine bir hafta kala öldü mezara girdi. Veyahut hastaneye kaldırıldı. Hiç takatı kalmadı. Neler? Sen ne biliyorsun? Senin elinde mi? Sen senin elinde misin? Ben benim elimde miyim de. Bu sene hacca yazıldım da. Yarın ne olacağını değil. Bir dakika sonra ne olacağını bilen yok. Onun için Rabbimize yalvarmaktan başka çare yok. Onun için İbn-i Recep Hanbeli Hazretleri buyururlardı ki ey uzun kuruntularıyla meşgul olan ve kötü amelleriyle mesrur olan kişi, uzun uzun emel, tuğle emel diyoruz ya, eceli burnun ucunda, emeli kapının ucunda. Yani çok daha yaşarım, şunu yaparım, efendim torunum olur, torunumu evlendiririm, şuna yazlık yaparım, şuna kışlık yaparım, şu yatırım yaparım, şu işi yaparım, şunu alırım, şunu satarım, bir sene sonra şu telefonu değiştiririm, efendim iki sene sonra arabayı değiştiririm, hey gidi hey. Bir de yaptığı kötülüklerle sevinen insan, günahlarıyla iftihar eden insan, daima ölümden korkar halde ol. Zira sen ecelin ne zaman üzerine hücum edeceğini bilemezsin. Ebu Bekr Sıddık radıyallahu anh çok okurdu bu beyti. Küllü mri'in musabbehun fi ehlihi vel mevcu edna min şirakin alihi. Ölüm takunyasının kayışından daha yakınken, herkes ailesi arasında sevinçlidir sabah erken. Kalkmış, kahvaltı yapacak, tereyağı, kaymak, bir de sıcak ekmek, birkaç çeşit yemek, kahvaltıda beğenen yok. Peynir, zeytin oldu mu, ay bugün hiç kahvaltılık yok. Vah vah vah vah vah. Peynire, zeytine diyor ki hiç kahvaltılık yok. Ne olacak? 18 çeşit olacak en azından. En az 5 çeşit reçel, marmelat, şokella, mokella, sür gitsin. Dur bakalım, böyle sevinçlisin ama belki de ölüm takunyanın kayışından daha yakın. Ne demek? Ayakkabının bağı ne kadar yakın? İşte elini uzatsan ayakkabına uzanırsın. Halbuki adam şalvarını giyerken dizine çekti öldü. Daha şalvarını göbeğine getiremeden. Sen ne biliyorsun ne kadar yaşayacaksın? Acaba elini ayakkabının bağına uzatabilecek misin? Üemmilü en uhallede vel menaya teduru aleyye min kullin nevahi. وَمَا أَدْرِي وَاِنْ اَمْسَيْتُ يَوْمَا لَعَلِّي لَا اَعِيشُ اِلَى الصَّبَاحِ. Her taraftan ölümler yağarken üzerime, ben de umuyorum ki ebediyen yaşatılacağım. Bir gün akşama kavuşsam da bilemiyorum ki, belki de sabaha kadar yaşatılmayacağım. Yani ölüm sebepleri üzerimize yağıyor. Bak adam dün geminin halatı koptu, görevli öldü. Allah rahmet eylesin. Ne bilecek adam ya? Geminin halatını işte takmaya, çıkarmaya uğraşıyor. Yolcular inecek falan. Orada görevli adam vazife yapacak. Hiç o anda öleceği aklına gelir mi ya? Öbürü daha bir acayip. Emniyet müdürü, emekli adam silahını satacak. Çağırıyor adamı. Müşteri işte silahını gösterirken falan deneme mi yapacaklar, ne edecekler? Dün haberler anlatıyor. Karşıda duvar var, duvar. Orada da bir poster var, takımın posteri. Ha bunu hedef al demiş, at demiş deneme. Bir atıyor, kurşun duvarı geçiyor, duvarın arkasına dükkan var. Dükkanda 33 yaşında oturan bir genç kasada oturuyor. Giriyor kurşun, kasada oturan çocuk ölüyor. Allah rahmet eylesin. Yani demek ne demek istiyorum? İnsan ya ha burada oturuyoruz. Odada ne olacak? Gelip kurşun başka taraftan geliyor. Ama anasını çok takdir ettim. Başı açık idi ama itikadı çok düzgün idi. Çoğu başı kapalılarda hatta çarşaflılarda belki öyle itikat bulamazsın. Kadın çıktı haberlere de evlat acısı bu kadar zor bir şey başına gelmiş dedi ki ben kadere inanıyorum dedi. Elhamdülillah Müslümanım dedi. Ve dedi bu benim oğlumun kaderiydi dedi. Bunu da daha taze ölü çocuğu yeni ölmüş öyle benim diyen kadından bu lafı duyamazsın. Onun için öyle başı açık deyip de herkesi de efendim o başı kapalısın diye çarşaflısın diye başı, öbür de başı açık diye hakir görmeyesin. Bakarsın ehli sünnet itikadı vardır. Bak o itikat ona hidayet getirir. O itikatla kurtulur. Hadis-i şerifte ne buyuruyor? Ben kulumun çocuğunu aldığım zaman melekler onun ruhunu aldığı zaman meleklere sorarım. Ekabastum velede abdi. Kulumu çocuğunu aldınız mı? Naam aldık derler. Ekabastum semerate fuadi. Gönlünün meyvasını aldınız mı? Evlat gönlünün meyvasıdır. Naam evet derler. Mazakale abdi. Peki kulum nasıl karşıladı? Ne dedi? Mevla görmüyor mu? Duymuyor mu? Ama Mevla Teala burada hikmet var. Bize duyuracak. Her şeyi şahitli yapıyor. Kayda geçiriyor. Kulum ne dedi? Hamideke vesterca. Sana hamd etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'a aitiz. Allah'ın kuluyuz. Ona dönücüleriz dedi. O zaman İbnu li abdi beyten fil cenneti ve semmu beytel hamd. Kuluma hemen cennette bir köşk yapın. Adını da hamd köşkü takın. Gördün mü? Kadın oradan kazandı. Zaten insan ben kapalıyım o açık diye ayrım yaparaktan kendini ondan üstün gördüğün anda bittin sen, bittin. Nasıl üstün görürsün ya? Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri müridiyle giderken ışıklar sönük milletin teheccüd vaktinde hey gidi gafiller dedi o yanındaki müridi. Sabaha kadar yatıyorlar. Şimdikiler sabahtan sonra da yatıyorlar. Onlar yine sabah namazına kalkıyordular. Teheccüdü kaçırabilir. O da onu yadırgıyor. Cüneyd Hazretleri ne buyurdu ona dönüp? Keşke sen de yatsaydın da bu lafı demeseydin. Niye kendini onlardan üstün gördün? Bu kendini üstün görmek ne kadar büyük tehlikedir ya. Bak burada Tahir Efendi, Hoca Efendi anlattı burada. Tercüme ettik. Bir kere içine Ebu Ayyub el-Ensari'nin imam olurken böyle sanki içinden böyle ben hani cemaatin imamıyım diye biraz içinden geçmiş de daha bir daha imamlık yapmamış ya. Koca Ebu Ayyub el-Ensari radıyallahu anh hazretleri. Koca sahabi. Onun için mesele budur. Ama hakikaten ölüm sebepleri üzerimize her taraftan yağmaktadır. Yani arabada gidiyorsun zaten ecel teknesi ya. Ben düz gidiyorum. Sen düz gidiyorsun. Efendim öbürü tersten geliyor. Allah. Sağdan soldan zaten arabaya binen nasıl hayatta kaldığını hamd etsin. Adam alttan gidiyor üstten viyadükten araba düşüyor onun üstüne. Allah. Araba üstüne. Oradan kaza yapıyorsun. Sol şerittekiler sağ şeritteki ölüyor ya. Allah. Ben böyle şeylere çok rastladım. Haberlerde olsun, yollarda olsun. Hayatımız yollarda geçti. Sağdan araba geçti sola. Yani bu kadar ölüm sebebi etrafımızda dolaşırken şu anda ben check-up yaptırdım. Son check-up'uma göre her tarafım zenit saati gibi işliyor. Vah sana vah. Zavallı bir çare benden betersin. Ya Allah'a ne eksik sabah sağlamadan pat diye gidiyor ya. Ondan sonra dört damarı tıkalıymış. Eforda çıkmamış. Yahu Allah Teala istediğini gösterir, istediğini gizler. Allah Teala adamın ecelini takdir etti mi sabah sağlam adam ölür. Allah Teala adamın ecelini tehir etti mi, onu yaşatmak murad etti mi? Her tarafı kurşun yara olan adam yaşar ya. Adam 20 kurşun yiyor, bir şey olduğu yok hala yaşıyor. Öbürü bir kurşundan ölüyor hem de duvarın arkasında. Onun için şimdi biz işimize bakalım, anlaşıldı biz yolcuyuz. Anlaşıldı biz ahiret yolcusuyuz, biz öleceğiz. Beraat gecesi de listeye buluyor. Bak geçen sene beraattan yazılanlar bu sene beraata birkaç gün kalarak hala vefat haberleri alıyoruz. Evet, demek ki devam ediyor. Şimdi beraat gecesinde yeni senenin dosyaları tutulacak. Ne kadar önemli bir hadise. İnşallah şimdi ben yazlıktayım, tatildeyim deyip yatsının cemaatini kaçırırsa, sabahın cemaatini beraat sabahında kaçırırsa, ondan sonra efendim o geceki duaları, namazları, ibadetleri, sohbetleri, zikirleri kaçırırsa bu ne olacak ya? Demek garantisi var adamın bir daha seneye kadar rahat. Kenneke bil mudiyyi ila sebilik. وقد جد المجهز في رحيلك وجيء بغاسل فاستعجلوه بقولهم له افرغ من غسيلك. Sanki sen öldün de gitmektesin sonsuz yoluna. Cenaze hazırlayıcısı gelmiş. İşi ise seni uğurlama. وَلَمْ تَحْمِلْ سِوَا كَفَنٍ وَكُطْنٍ اِلَيْهِمْ مِنْ كَثِيرِكَ اَوْ قَلِيلِكَ. Yıkayıcı getirilmiş de acele davranması istenmiş. Kendisine hele yıkama işini çabuk bitir denmiş. Sense götürememişsin ne azından ne çoğundan. Başka bir şey oraya, bir kefen ve pamuktan. Kefenle pamuktan başka bir şey götüremeyeceğiz. Bazısına kefen de nasip olmuyor. Onun için وَقَدْ مَدَّ الرِّجَالُ اِلَيْكَ نَعْشَى فَاَنْتَ عَلَيْهِ مَمْدُودٌ بِطُولِكَ وَصَلُّوا ثُمَّ اِنَّهُمُ تَدَاعَوْا لِحَمْلِكَ مِنْ بُكُورِكَ اَوْ اَصِيلِكَ. Adamlar bir naaş uzatmışlar gerçekten sana. Sen de uzanmışsın onun üzerine uzunlamasına. Onlar namazdan sonra çağırmışlar birbirine. Seni taşımak için sabah ya da akşamların birinde. فَلَمَّا أَسْلَمُوكَ نَزَلْتَ كَبْرًا وَمَنْ لَكَ بِالسَّلَامَةِ ف۪ي نُزُولِكَ اَعَانَكَ يَوْمَ تَدْخُلُهُ رَح۪يمُ رَعُوفٌ بِالْعِبَادِ عَلَى دُخُولِكَ. Seni teslim ettiklerinde inmişsin kabrine. Kurtarıcın kimsenin bu misafirliğinde. Oraya girdiğin gün yardım etsin sana o Rahim. O zorlu girişinden dolayı kullara çok rauf olan Rabbi Rahim'in ve Rabbi Kerim'in. فَسَوْفَ تُجَاوِرُ الْمَوْتَى طَو۪يلًا فَذَرْن۪ي مِنْ قَص۪يرِكَ اَوْ طَو۪يلِكَ. Artık ölülerle komşuluk edeceksin uzun zaman. Artık ölülerle komşuluk edeceksin, mezar komşuların olacak. Ev komşun, dükkan komşun devreden çıkacak. Ölülerle komşuluk edeceksin uzun uzun. Bırak bana anlatma neymiş kısan ya da uzunun. Şimdi bana fuzuli işler konuşma. Şu şöyle olmuş, bu böyle olmuş. Hava durumları şöyle, euro böyle, dolar şöyle, Amerika şöyle, Irak böyle. Tamam. Velakin şimdi sen öldüğün zaman bu haberlerin hiçbirisinin senin hakkında bir geçerliliği yok. Seçim olmuş, kim kazanmış, kim kaybetmiş. Maç yapılmış, kim kazanmış, kim kaybetmiş. Efendim, kim zengin olmuş, kim fakir olmuş, kim kiminle evlenmiş, kim kiminle nerede ne yapmış, kimin çocuğu olmuş, kimin kim olmuş. Bırak arkadaş diyor. Ukayye lekad nasahtuke festemi'li ve billahi iste'antu ala kabulik. Eleste teral menaya kulle hinin tusibuke fi ahike ve fi halili. Kardeşciğim, arkadaşım dinle beni, elbette sana nasihat ettim. Kabul etmen için ancak Allah'tan yardım istedim. Görmüyor musun her an ölümler gelmekte, yakın dostunu ve kardeşini alıp gitmekte. Ne diyeyim sana? Kefâ bil mevti vâizâ. Vaiz olarak ölüm yeter ama ben ne anladım ki sen ne anlayacaksın? Böyle oyalanıp boyalanıp gideceğiz. Bir gün mezara ineceğiz. İşte Berat gecesi, o yazı gecesi geliyor. Beraat günü mutlaka oruçlu tutulma hadis-i şerifte rivayet ediliyor. Tabi en sonunda büyük tehlike beraat gecesinde affolmayanlar. Aman ya Rabbi, beraat gecesinde de affolmamak için ne büyük günahkar olmak lazım. O günahları da bir bir okuyup da sakınmak lazım. Onun için hadis-i şerifte Hazreti Ali rivayet ediyor. Bu hadis-i şerif İbn-i Mace'de var. Beyhaki'de var. İzâ kânet leylitün nisfü min Şaban fekûmû leylihâ ve sûmû yevmâhâ. Şaban'ın 15. gecesi oldu mu gece ibadetle geçirin. Gündüzünü oruçlu geçirin. فَاِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَنْزُلُ فِيَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا. Güneş batar batmaz Allah Teala biricik aç semaya iner. Allah bizim gibi inmekten çıkmaktan münezzeh edir. Feyzi, bereketi, nuru, tecellisi özel olarak nüzul eder. فَيَكُولُ اَلَا مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَاَغْفِرَ لَهُ. Yok mu af isteyen bu gece affedeyim? اَلَا مِنْ مُسْتَرْزِقٍ فَاَرْزُقَ. Yok mu rızık isteyen bu gece rızkını takdir edeyim? اَلَا مِنْ مُبْتَلَنْ فَاَعْفِيَ. Yok mu bir belaya çarpılan ona afiyet ve şifa vereyim? اَلَا كَدَا اَلَا كَدَا. Yok mu, yok mu, yok mu, yok mu? حَتَّى اَطْلُعِ الْفَجُرُ. İmsak atıncaya kadar. Yani şu anda imsak ya 4.30'u geçti. Geceler biraz uzuyor. Bunda da faydamız var. Çünkü biraz uzadıkça imsaka kadar dua kapısı kapanmıyor. فَلَا يَسْأَلُ وَحَدٌ اِلَّا اُطِيَ. Kim ne isterse mutlaka verilecek. Allah'ın huzurundan Celle Celaluhu beraat gecesi kimse boş dönmeyecek. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin O gece hakkında birçok hadis-i şerifleri var, rivayetleri var. İnşallah sizler namazları ihmal edilmesin. Burada namazdan rivayet ettik. Onun için İsa Aleyhisselam bir dağda dolaşırken nur gibi parlayan bir kayaya rastladığında etrafında döne döne hayran olunca Allah Teala buyurdu: "Ya İsa, tuhibbenu beyne leke acebe min hada." Ey İsa, ister misin sana bundan daha acayip bir ayet ve mucize göstereyim? İsa Aleyhisselam "Olur ya Rabbi" dedi. Kaya yarıldı. İçinde bir zat, elinde bir asa, yanında bir üzüm asması. İşte dedi, bu benim her günkü rızkımdır. O kayanın içinde Allah ona bir salkım üzüm veriyor. Onda da öyle bir kalori var mübarek üzümde. Bir salkım, o adam bir gün yeter. İsa Aleyhisselam dedi, bu kayanın içinde ne kadar zamandır Allah'a ibadet etmektesin? Dedi, 400 sene oldu. Allah. İsa Aleyhisselam dedi, ya Rabbi bu kulundan daha üstün bir kul yarattığını sanmıyorum. Allah Teala buyurdu, levenne racülen min ümmeti Muhammed'in edrake şehre şabane fesallâ leyleten nisfi salâtel berâeti lehiye eftalü indî min ibadeti abdi hâde 400 sene. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinden bir adam Şaban ayına kavuşur da 15. gece beraat namazı kılarsa, işte o kul benim indimde bu 400 sene ibadet eden kulumun bütün ibadetlerinden daha faziletlidir. İsa Aleyhisselam şaşırdı kaldı. Leyteni kuntü min ümmeti Muhammed'in. Keşke ben ümmeti Muhammed'den olsaydım dedi ve duası kabul olduğu için şu anda ölüm tatmamıştır. Ehl-i sünnet itikadına göre ikinci kat semada diridir ve kıyamete yakın inecektir. İslam'ı dünyaya hakim edecektir. İşte bu duanın kabulünün bereketidir. 12 bin peygamber müracaat ettiler. İsa Aleyhisselam'ın duası kabul edildi. Ali İbni Ebi Talib Hazretleri'ne rivayet edilen bir 14 rekat vardır, aman ya Rabbi o da 20 hac sevabı veriyor ya. 20 sene makbul oruç, 20 makbul hac sevabı veriyor. Aman ya Rabbi aman. Sabahında da oruca niyet eden geçen seneyi de oruçlu tutmuş geçirmiş, gelecek seneyi de oruçlu geçirmiş sayılıyor. Daha ne namazlar? 148'lerde böylece o namazlar. Duhan suresi okunmalı. Zaten Tirmizi hadisidir. Duhan suresini herhangi bir gece okuyan 70 bin melek sabaha kadar onun günahları için mağfiret talep eder. Böylece Duhan suresi beraat gecesinden bahsettiği için o gecede okunursa 3 sayfedir. Ama okunması halinde geçmiş bütün günahlar affolacağı hadis-i şeriflerde beyan edilmektedir. Beraat gecesinin duaları var. Ne dualar ne dualar. Aman ya Rabbi, secdede yapılacak dualar var. İlk secdede yapılacak dua var. Secdeleke sevadi ve hayali diye başlıyor. 166. sayfede. Allah amele muvaffak eylesin, ezberlemek nasip eylesin. İki secde arasında hoca o uzun gidiyor biraz ya, benim ona gözüm kesmiyor. Ne yapalım ya, bari namaz dışında yap ama bu iki secde arasında dua reddi olmaz. Beraat gecesi, teheccüd, hacet namazı, beraat namazı kılarken iki secde arasında Allah'ım hebli kalben tekiyyen nekiyya mineşşerri beriyya la kafiran ve la şakiyya. Çok güzel, muazzam bir dua, muhteşem. Allah'tan ne kalp istiyorsun ya. Ondan sonra ikinci secdeye bulacak dua 169. sayfede. Secdede tekrarlanması emredilen dua. Bu muazzam bir duadır. Cebrail Aleyhisselam geldi ve emretti. Ümmetine de duyur dedi. Efendimiz Ayşe anamıza emretti. Cebrail Aleyhisselam bana bunları iyi öğren, ümmetine öğret. Bana Cebrail Aleyhisselam bunları secdede tekrar tekrar söylememi emretti buyurdu. Eûzü bi affike min ukubetike ve eûzü bi rahmetike min nikmetike ve eûzü bi rıdâke min sehatike ve eûzü bike minke celle ve cükülâ husî senâne aleyke entevke mâ esneyti alâ nefsik. Senin önünde beraat gecesi var. Senin önünde ölüm var, kabir var, mahşer var, sonsuz ahiret var. İki gün daha yaşayıp yaşamayacağın belli olmayan bir hayat için ömür sermayeni tüketiyorsun. Ne kadar mesai sarf ediyorsun? Hadi helalından dünya için kazandığın, çalıştığın çoluk çocuğun nafakası sadakan olsun. Ama senin dizilerle, filmlerle, eğlencelerle, oyunlarla, çalgılarla, çengilerle ne işin var ya? Ne işin var önünde mezar olan adamsın ya? Şunları hazırlasana, şu duaları ezberlesene, birinden amel etsene ya. Ahirette yüzün ak olsun. Allah dostları evliyaullah-ı kiram, hazaratı bunu yapmışlar. Ben istiyorum, ben sizi çok seviyorum. İstiyorum bütün Müslümanlar. Saadet üzere olsun. Hayırlı kazalar kaderlerine nasip olsun. Ben beni dinleyenleri çok severim. Neden? Aramızda hukuk oluşuyor. Siz dünyanın neresinde olsanız da şimdi bizi dinliyorsunuz. Bir sohbet hukukumuz var. Dolayısıyla ahirette de hak ve hukukumuz var. Birbirinden paylaşıyoruz. Bu kadar ilmi konuşuyoruz. Onun için ben sizi Allah için çok seviyorum. Bütün Müslüman kardeşlerimi çok seviyorum ama sizi özellikle çok seviyorum. Çünkü aramızda hak hukuk gelişiyor. Bana da Allah böyle bir sevgi vermiş. Onun için ben senelerdir, 30 senedir kürsülerde cemaatimle hiç ayrılmadım, bırakmadım, sözümde durdum, hasta, söker, efendim yağmur çamur, kar bayır demedim. Yani hakikaten Müslüman cemaate Allah için dinleyenlere, dinlemeye gelenlere şimdi pek gelmek gitmek de lazım olmuyor artık. Yani düğmeyi çevirmek yeterli oluyor ya. Bu kadar kolay Allah imkan verdi. Benim size bir sevgim var. Onun için istiyorum ki Allah başınıza bela göndermesin. Allah belanızı kaldırsın. İnşallah onun için Allah dostlarının bir tarifesini veriyorum size. Beraat gecesi sayılanlar madde madde yapılacak. O zaman bütün istekleri yerine gelecek inşallah. Akşam namazından sonra her rekatı bir Fatiha, 6 İhlas okunarak 6 rekat namaz. 2. Her iki rekat selamından sonra birer Yasin Şerif. Yani 3 Yasin eder. 1. Yasin'de ömrüne berekete niyet edeceksin. Allah hayırlı uzun ömür versin. Müslümanlar sağ olsun, var olsun. Yaşayın hepiniz de İslam'ı yaşatın. Secde edenler Allah diyenler yaşasın. Ondan sonra 2. Yasin'deki niyet. Rızkıma bereket ve belaları def etmeye niyet. Rızkım bol olsun, bütün belalar üzerimden def olsun. 3. Yasin'deki niyet, insanlardan istiğna. Allah kimseye muhtaç etmesin. Çok zordur muhtaç olmak. Hüsnü hatime, imanla güzel bitiş ve kelime-i tevhid ile gidiş. İman nasip olsun. Ondan sonra 3 Yasin bit, 6 rekat namaz ve 3 Yasin bittikten sonra beraat gecesi duası. Bu dua kaç kere okunacak? 10 kere okunacak. Dua uzun değil. Ya ben size açık açık tarife veriyorum ya. Bir börek yapılacak diye o kadınlar nasıl bir öyle tarifeleri alırlar, yazarlar, çizerler? Ne var ya burada, sen ebedi kurtuluşun var. İnsan bunu not alır. İlahi cüdüke delleni aleyk ve ihsanuke evsaleni ileyk ve keramuke karrabeni ledeyk eşkü ileyke ma la yehfa aleyk ve eseluke ma la ya'sur aleyk diye başlıyor. O beraat gecesindeki en büyük tecelli hürmetine. Ne kadar bela varsa kaldır. Allah'ım fakir yazdıysan sil. Allah'ım darda yazdıysan sil. Allah'ım mahrum yazdıysan sil. Allah'ım bedbaht şakı imansız ölecek kötü kul yazdıysan sil Allah'ım. Sil fakirliğimi de sil. Darımı da sil. Bedbahtlığımı da sil. Levh-i mahfuz senin elinde. Ümmül kitap senin elinde. Meleklerin defterleri, dosyalar senin elinde. Her şey senin elinde. Beni Said yaz. Bahtiyar yaz. Rızkı bol yaz, hayırlara muvaffak yaz. Kur'an senin, kelam senin, kavlin hak. Sen buyurdun estaizu billah. Yemhullahu ma yeşâ'u ve yüzbit ve indehu ummul kitab. Allah dilediğini siler, istediğini yazar. Kim karışır ya? Aslı kitabın aslı da onun elinde. Nüskası da onun elinde. Hepsi onun elinde. Bu duada Allah'ım ya Rabbim bildiğimiz bilmediğimiz, senin bildiğin bizim bilmediğimiz bütün belaları biz bu mübarek gecedeki tecelliler hürmetine kaldır. Allah'ım en aziz en kerim sensin. Salavat-ı Şerife ile bitiriyor. Ne dua? Bunda çok acayip manaları var. Ben hepsini okumadım. Bu duayı hepinizin yapmasını Allah rızasını istiyorum. Niye? Sizin iyiliğiniz için istiyorum. Bir daha seneye kadar bela bulmamanız için istiyorum. Çoluğunuzla çocuğunuzla afiyetle yaşamanız için istiyorum. Çünkü sizi Allah için seviyorum. İbn Abbas rivayet ediyor. Bayram günleri, cuma günleri, aşure günleri, beraat geceleri, ölülerin ruhları kabirlerinden çıkar. Evlerinin kapılarına gelirler. Bizi hatırlayan biri var mı acaba? Bize rahmet okuyan kim var acaba? Bizim garipliğimizi aklına getiren de bulunur mu acaba? Ey bizim evlerimize yerleşenler, içindekilerle geçinenler, geniş odalarımızda ikamet edenler, biz ise en dar mezarlardayız. Bizim amel defterlerimiz dürülmüş, sizinkiler ise açıktır. Artık bizim yalnızlığımızı ve ihtiyacımızı düşünmeniz gerekmez mi? Çoluk çocuk torun tospa bırakıyorsun. Onun için ölmüşlerimiz, dedelerimiz, nenelerimiz, atalarımıza. Dua edelim, ölüleri unutmayalım. Hatırlayalım, kapılarımızdan boş döndürmeyelim. İnşallah Rahman. Beraat gecesinde salavat-ı şerife okumalı. Allahum salli ala ruhi seyyidina Muhammedin fil ervahi, salli ala cesedi seyyidina Muhammedin fil ecsadi, salli ala kabri seyyidina Muhammedin fil kubur. Bu öyle bir salavat-ı şerifedir ki beraat gecesi 100 kere okuyan adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i rüyasında görme şerefine, dolayısıyla şefaatine nail olur. Beni gören hakkı görmüştür diyor. Beni görene şefaatin vacip olur diyor ya. 100 kere bu dua okunsa Allah'ın izniyle Resulullah buyuruyor, beni hak peygamber olarak gönderen Allah için söylüyorum. Her kim beraat gecesi bana salavat getirirse Bütün nebilerin, rasullerin, meleklerin ve bütün insanların sevabına nail olur diyor ya. Bu salavat 100 kere okunmalı. Ya Berat gecesi çok iş var ya. Aman aman aman aman. İnşallah sürme çekmeli gözlere. Erkekler de çekiyor. Sünnettir. Efendim, iki gözünüzün birine 3 kere, diğer göze 2 kere sürme çekerseniz Berat gecesi Allah göz hastalıklarından muhafaza edici. Daha neler? Hele gündüzünde neler var? Gündüzünde neler var? Orucu var. Berat gününün nafile namazı var. Berat günü yemek pişirmek. Hanımlar, Berat günü yemek pişirirken, akşama iftarlık hazırlarken et pişirirsiniz. Yanında da hububat pişirin diyor. İşte neyse, bezelye gibi, böyle fasulye gibi taneli şeyler. Her taneye karşılık 10 bin sevap alırsınız. 10 bin günah silinir, 10 bin derece yükseltilir. Suyunu biraz da fazla katarsanız da fakir konu komşunuza da verirseniz sevabınız kat kat olur. Erzak alın. Beraat günü harriku ev'iyetekum fi buyutikum. Beraat günü yani önümüzdeki salı gün. Evlerinizde kabınızı, çanağınızı hareket ettirin, oynatın biraz. Kapları, çanakları boş saklamayın. Fe innallahu yubariku lekum fi ma ev'iyetum fi ailesinetil müstakbele. O gün kaba çanağı koyduğunuz, alıp da alışveriş yapıp ticaret, efendim, rızık getirdiniz evinize, kaba çanağı koydunuzsa Allah bir daha seneye kadar bereketinizi eksik etmez. Böylece sadece kendimizi düşünmeyelim, Allah için bütün insanları sevelim, onları da uyaralım, uyandıralım. Bir sene üzülmeyelim sonra. Bir mübarek geceyi ihya edelim, bir sene rahat edelim diyoruz. İnşallah Rahman. Lale Gül'ün sitesi var. Lale Gül işte internette .com diyorsunuz. O sitelere girdiniz mi? İnternet adresiyle ve efendim uydu frekansları adreslerini alırsınız. Bunlar sizin kolayca ulaşabileceğiniz işler. Cennet kanalına, inşallah ebedi ahiret saadetini bize öğreten bu kanala dikkat edelim, ehemmiyet verelim, herkese ulaşalım, ulaştıralım ki Allah da bizi hayırlı muratlarımıza ulaştırsın. Baksın ki biz acıyoruz insanlara, Rabbim de bize acısın. Siz yerdekilere acıyın, gökteki melekler de size acısın. Son duamız Elhamdülillahi Rabbil Alemin demek olsun. Gönül Sohbetleri Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.